innowacyjny system MBUX, który dostosowuje się do Ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalin-Brancati, zapraszam na serwis. Drugie złoto dla Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio, tym razem dla tenisisty stołowego Patryka Holinowskiego. Kolejne udaremnione próby nielegalnego przekroczenia granicy, tylko wczoraj było ich ponad 60. Holandia ma problem z ewakuacją swoich obywateli, którzy zostali w Afganistanie. Tenisista stołowy Patryk Holinowski zdobył złoty medal Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Tak cieszył się po wygranej. 3-0, jestem szczęśliwy, wygrałem, super. Tutaj zrobiłem wspaniałą robotę. No czego chcieć więcej, tak? No teraz chcę odpocząć, na pewno mam 2-3 dni odpoczynku do turnieju drużynowego. Tam też mamy swoje szanse. Polacy wywalczyli do tej pory 10 medali podczas zawodów w stolicy Japonii. 2 złote, 2 srebrne i 6 brązowych. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 61 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Poinformowała o tym Polskie Radio rzeczniczka straży podporucznik Anna Michalska. Wszystkie próby udaremniliśmy. W tym miesiącu takich prób było 3250. Zatrzymaliśmy już ponad 970 cudzoziemców, którzy tą granicę nielegalnie przekroczyli. Podporucznik Michalska dodała, że wszystkie osoby decyzją sądu są umieszczane w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Na wysokości miejscowości Usnarz Górny po stronie białoruskiej koczuje grupa osób z Bliskiego Wschodu. Według informacji Straży Granicznej to około 30 osób, 4 kobiety i młodzi mężczyźni. Według polskich władz zwiększona liczba osób próbujących nielegalnie dostać się do naszego kraju jest wynikiem zorganizowanej akcji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 204 nowe zakażenia koronawirusem. Nikt nie zmarł. W szpitalach leżą 403 osoby z COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 700 tysięcy Polaków. Pacjenci zakażeni koronawirusem będą od jutra przewożeni ze szpitali w Brukseli do Flandrii. Tak zdecydowało Ministerstwo Zdrowia Belgii. Wkrótce pacjentów ze stolicy ma przyjąć także drugi region, Walonia. Sytuacja w Brukseli, gdzie jest najniższy wskaźnik osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi ze wszystkich regionów, jest bardzo trudna. Dyrektorzy szpitali alarmowali od kilku dni, że rosnąca liczba pacjentów z COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii w belgijskiej stolicy zagraża leczeniu innych pacjentów. Ojomy są przeciążone, w niektórych szpitalach prawie wszystkie łóżka zajęte są przez osoby z koronawirusem. Władze federalne zdecydowały więc, że część pacjentów z regionu stołecznego zostanie przewieziona do Flandrii i Walonii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Holenderski rząd szuka rozwiązania problemu ewakuacji Holendrów pozostawionych w Afganistanie. Chce nawiązać współpracę z prywatnymi agencjami zatrudniającymi byłych komandosów. Ewakuację zakończyli wczoraj Brytyjczycy, a w najbliższych dniach uczynią to Amerykanie. I to będzie oznaczać ostateczny koniec 20-letniej misji NATO. Misja NATO w Afganistanie kończy się ponurymi wydarzeniami. Zanim jeszcze żołnierze zdołali się wycofać z kraju, talibowie podbili kolejne miasta i w łatwy sposób obalili prozachodni rząd. Gdy weszli do stolicy kraju, państwa NATO rozpoczęły ewakuację swoich obywateli, dyplomatów oraz współpracujących z nimi Afgańczyków, którym talibowie grozili śmiercią. Do tej pory z Afganistanu ewakuowano co najmniej 110 tysięcy osób. Większość krajów zakończyła już operację. Najpóźniej do wtorku, jako ostatni, z Afganistanu wycofać się mają żołnierze Stanów Zjednoczonych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Waszyngtonu, nie uda się wywieźć wszystkich afgańskich współpracowników. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Jeszcze do wtorku można głosować w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Jury wybrało 15 projektów w 3 kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. Wśród nominowanych w kategorii edukacja i multimedia jest specjalny serwis internetowy Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zachęca do zapoznania się z serwisem i do głosowania.

Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto. Jedno co warto, to upić się warto. Kto z nas nie zna tej piosenki, śpiewanej dziś przez tak licznych wykonawców, że nie sposób wymienić wszystkich? Autorem słów tego utworu jest Marian Hemar, znany w dużej mierze właśnie z tekstów, jakie pisał dla kabaretów międzywojennych. Jak wykształciła się właściwie ta forma kabaretowa, którą znamy z dwudziestolecia międzywojennego? Pytanie do Anny Mieszkowskiej. Proszę pani, proszę państwa, oczywiście wszystko zależy od tego, co uznamy za ważne. Dla niektórych będzie to piosenka, dla niektórych będzie to sketch. Kabaret dwudziestolecia w Warszawie ma swoje prapoczątki w Krakowie, nie można tego pominąć. To jest oczywiście Zielony Balonik i początek wieku, 1900, któryś, szósty, siódmy rok, ósmy, to jest już Momus w Warszawie. Co ciekawe, kabaret do Warszawy sprowadził krakowianin Arnold Szyfman, dzisiaj znany nam jako patron Teatru Polskiego w Warszawie. Jemu zawdzięczamy w Warszawie pierwsze kabarety. Kabaret to nie tylko tekst, ale także muzyka. Pan sam wykonuje utwory retro. Jak wybiera pan repertuar? Ja przyznam szczerze, że zawsze polegam na jakimś wewnętrznym swoim upodobaniu, więc słucham samego siebie, jestem też rozmiłowany w tym gatunku muzycznym, jakim jest muzyka retro, i staram się wybierać przede wszystkim piosenki, które samemu mnie podobają się, które ja znam, które sobie nucę, no i takie, które uważam, że jestem w stanie w jakiś ciekawy sposób zaprezentować publiczności, czyli takie, które no, przewiduję, że mogłyby mi się udać. Jeśli chodzi o kabaret, to na ile ta literatura kabaretowa, użyję tego sformułowania, wpłynęła na dzisiejszą kulturę? Gdzie możemy znaleźć jej ślady? To pytanie do Anny Mieszkowskiej. Przede wszystkim właśnie w tym, co mnie najbardziej cieszy, zainteresowaniu najmłodszych pokoleń. Bo proszę zwrócić uwagę, że ta muzyka retro w tej chwili jest wykonywana przez osoby 20-30-letnie. Poza tym biografie osób związanych z kabaretem przedwojennym cieszą się niesamowitym powodzeniem. Ja już nie mówię o Geniusz Bodo, Hanka Ordonówna, ale oczywiście Aleksander Żabczyński, Tola Mankiewiczówna, no Fryderyk Jarosz, no i Marian Hemar. Jeszcze chciałabym tylko wspomnieć, że to zainteresowanie nas współczesnych ma również swoje odzwierciedlenie w takich działaniach właśnie popularyzatorskich, na przykład pana Wojciecha Dąbrowskiego i Michała Foga, prawnuka Mieczysława Foga, którzy już wiele, wiele lat kontynuują tak zwany festiwal piosenki retro imienia Mieczysława Foga. To jest coś najpiękniejszego, co w ogóle mogło ten gatunek spotkać tych ludzi. Pamięć po latach przenoszona do nas współcześnie. Jeśli chodzi o wykształcenie muzyczne ówczesnych twórców kabaretowych, jakie ono było? Proszę państwa, właściwie to byli bardzo wykształceni ludzie. Przede wszystkim szkoły były znakomite, i konserwatoria, i szkoła baletowa w różnych zresztą miastach. Bardzo rzadko zdarzało się, że byli to zupełni amatorzy, czyli ktoś, kto nie ma zupełnie związku z jakąkolwiek szkołą, czyli z jakimś studium, to, że to studiował. Natomiast też chcę powiedzieć, że poziom muzykalności był zupełnie różny od współczesnego, od tego, co teraz obserwujemy. Wszyscy grali, śpiewali. Prawda? Bo musieli, bo przecież muzyka była na żywo, to było piękne, że żeby jej posłuchać, trzeba było zagrać. Mówię tu o początkach, jeszcze przed rozwojem zapisu dźwięku i przed epoką radia. No i później to się zmieniło, ale to już jest temat dalszy na dalszą opowieść. Do naszej rozmowy o kabarecie wrócimy po przerwie, która już teraz są z nami Anna Mieszkowska i Maciej Klociński. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. Dziś w Trójce Literackiej rozmawiamy o kabarecie, a naszymi gośćmi są Anna Mieszkowska, dokumentalistka kabaretu, oraz Maciej Klociński, popularyzator kultury dwudziestolecia międzywojennego. Szanowni Państwo, Hanka Ordonówna, czyli właściwie Maria Pietruszyńska, pochodziła z robotniczej rodziny. Legendarny konferansjer Fryderyk Jaroszy w młodości studiował rolnictwo w Lipsku i Monachium. Skąd brały się tak właściwie gwiazdy kabaretu? Czy była jakaś recepta na sukces w tym biznesie? Pytanie do Anny Mieszkowskiej. No, recepta na sukces to jest właśnie talent. Tak zwana iskra Boża, jak mówił Jaroszy, ciężka praca, no i oczywiście trochę szczęścia, to nigdy nie przeszkadza. Stąd się brali, z pasji, z zainteresowań takich, myślę, nawet nie wyniesionych często z domu, bo jeżeli Hanka Ordonówna pochodziła, tak jak pani wspomniała, z robotniczej rodziny, tam tradycji muzykowania raczej nie było. Fryderyk Jaroszy akurat pochodził z rodziny bardzo utalentowanej artystycznie, jeden z braci był reżyserem filmowym, malarzem, dwie siostry muzykowały profesjonalnie, zawodowo. Ale on sam miał początki bardzo, bardzo różne. No oczywiście do Polski to wiadomo, przyjechał w 1924 roku teatrzykiem rosyjskich emigrantów, niebieski, tak. I już został w Warszawie na zawsze. Na zawsze to znaczy do powstania warszawskiego, do 1944 roku, a w kulturze i w historii teatru i kabaretu, tak jak powiedziałam, na zawsze. Nawet na emigracji żył w środowisku Polski, a nie swoich ziomków, bo pochodzenia było Polakiem, a nie Węgrem, jak piszą niektórzy, to jego węgierskie pochodzenie, to jest znowu kolejna legenda wymyślona przez Antoniego Słonimskiego, dlatego że kiedy Jaroszy przyjechał do Warszawy w 1924 roku i miał zamiar prowadzić konferansjerkę w języku niemieckim albo rosyjskim, oba te języki bardzo źle się kojarzyły w warszawskiej publiczności, bo to było zaledwie 6 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, gdzie zaborcy rosyjscy i niemieccy byli źle pamiętani. I Słoniński w ciągu jednego wieczoru nauczył Fryderyka Jaroszego najbardziej potrzebnych mu polskich słów, dosłownie kilkunastu zdań. No, ale tak jak wspomniałam, Jaroszy był człowiekiem uzdolnionym, poliglotą. Nauczył się języka naszego wspaniale, napisał na emigracji 3 polskie sztuki. Wystąpił w polskich kilku filmach. No i przede wszystkim był znanym konferansjerem. I Polakiem z wyboru. Wróćmy jednak do kabaretu. Teksty dla kabaretów pisali znani i uznani już wówczas pisarze i poeci. Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jan Brzechwa i wielu, wielu innych. Czy każdy poeta mógł być tekściarzem? Jak uchwycić to coś, co daje połączenie między tekstem a muzyką? To pytanie do Macieja Klocińskiego. Tym czymś, co łączy tekst z muzyką, to ja bym powiedział bardziej, że jest to ten ktoś, bo to jest osoba wykonawcy, tylko w akcie twórczym wykonawcy może być mowa o połączeniu tych dwóch elementów, niezwykle ważnych elementów w piosence. To wykonawca ostatecznie dopełnia dzieło twórców, takiego jestem zdania. A żeby odpowiedzieć na tę drugą część pani pytania, to pozwoli pani, że coś zacytuję. Wspomnienia Lobka Krukowskiego, w których to zacytował Iwaszkiewicza, który właśnie pisał tak. Wielokroć zastanawiałem się nad tym, jak to bractwo Tuwima, Lechonia i Słonimskiego potrafiło tworzyć teksty satyryczne czy absurdalne, które, o dziwo, do dziś dnia nie zestarzały się. Jeszcze mogą śmieszyć, choć pogubiły po drodze lat rozmaite aluzje i dwuznaczniki, rozmaite napomknienia i żarciki. I odpowiada sobie tak. Przede wszystkim dlatego, że oni byli znakomitymi poetami, ale jeszcze i dlatego, że nie pisali swych utworów humorystycznych na zimno, na sucho, lewą ręką. Sami bawili się przednio i ta właśnie ich zabawa, ich dowcipy na co dzień wzajemne nabieranie się, czasem nawet złośliwe, były dominantą ich twórczości humorystycznej. O zabawie w kabarecie będziemy mówić po przerwie, która już teraz. Są z nami Anna Mieszkowska i Maciej Klociński. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Gośćmi Trójki Literackiej są Anna Mieszkowska, dokumentalizatorka teatru oraz popularyzator kultury dwudziestolecia międzywojennego Maciej Klociński, a mówimy o kabarecie właśnie w dobie dwudziestolecia. Jest taka historia o tym, jak dyrektor jednego z kabaretów, Mirażu, niejaki pan Boczkowski, postanowił stawiać nową scenę teatralną w miejscu, gdzie był nieczynny tor wrotkowy. Jeden z aktorów, Konrad Tom, uznał to za nieporozumienie, czyli za quiproquo. Nazwa się spodobała, została już na zawsze, a quiproquo zapisał się w historii teatru dwudziestolecia międzywojennego. Jaka jest rola anegdoty, facecji, tych wszystkich opowiastek, jeśli chodzi o naszą wiedzę o tamtych czasach? Pytanie do Anny Mieszkowskiej. Rola anegdoty jest ogromna, dlatego że czasem jest to jedyne świadectwo zapisane, na przykład we wspomnieniach aktorów. Bardzo często tu umiera Zimińska czy Krukowski. Wspominali w swoich pamiętnikach, dziennikach, które opublikowane zostały, takie chociażby Sempolińskiego, też wspaniała książka o wielkich małych scen. Właśnie to, co najchętniej ludzie lubią czytać w tego typu literaturze, czyli właśnie jakieś anegdotyczne wydarzenia. One często miały miejsce. To nie jest tak, że autor sobie to wydumał czy wymyślił, ale my się czasem bardzo przywiązujemy do tej jakiejś jednej daty czy do jakiegoś jednego faktu, a bywa, że się rozczarowujemy, kiedy poznajemy prawdę, bo nic tak nas nie interesuje, jak właśnie mit, legenda czy anegdota. A prawda czasem bywa prozaiczna, nawet w kabarecie. Skoro wspomniałam o qui pro quo, to na jego deskach Konrad Tom opowiadał następujący żart. Jaka jest różnica pomiędzy Grabskim a trawą? Chodziło o ówczesnego premiera Władysława Grabskiego. I odpowiadał, trawę można zgrabić, Grabskiego nie można strawić. Jak często kabaret posługiwał się satyrą polityczną i na ile mógł to robić bezkarnie? To wciąż pytanie do Anny Mieszkowskiej. Mógł to robić bezkarnie, znaczy nie zapisane są jakiekolwiek informacje we wspomnieniach, żeby ktoś kogoś wsadził do więzienia za żart polityczny. Najwyżej trzeba było go troszeczkę ociosać, troszeczkę złagodzić jego wymowę. Ale ten żart polityczny czy satyra polityczna była bardzo obecna w kabarecie polskim przedwojennym, chociażby wspomnę już 1918 rok. Moment dosłownie wybuchu niepodległości, czyli listopad tego 1918 roku, to był okres bardzo intensywnych przygotowań w kabaretach. Wiwat Wolność, to była pierwsza premiera tego okresu. I właściwie do końca 1939 roku ta satyra polityczna była obecna. Jaroszy bardzo często wspominał, że wprost chodzili artyści, autorzy, reżyserzy do osób związanych z aktualnie rządzącym obozem, jeżeli nie mogli sobie poradzić z cenzorem urzędującym, prosili o wyrażenie zgody na to, żeby dana postać, czyli dana prawdziwa osoba istniejąca w życiu publicznym mogła być na scenie satyrycznie przedstawiona. To jest znowu w zasadzie klasyka gatunku, kariera Alfa Omegi, pióra Hemara i Tuwima. Na ile te informacje odnoszące się do ówczesnego życia społecznego i politycznego są zrozumiałe dla dzisiejszego słuchacza? Jakie pan ma doświadczenia? Ja myślę, że jeśli chodzi o piosenki, które wyrywamy z kontekstu tamtej epoki, czyli bierzemy piosenkę satyryczną, która miała aluzje polityczne wtedy, to ona dzisiaj występuje w jakimś konkretnym programie na temat, programie wspomnieniowym. A jeżeli nie, no to warto dać komentarz dla takiej przed wykonaniem takiej piosenki. O czym będzie opowiadać, bo przecież dzisiejsza publiczność na tyle, myślę, nie zna tych niuansów historycznych. Ale nie wiem, czy o to pani chodziło w pytaniu, tak na ile jest zrozumiała. Myślę, że mogłaby być zawsze zrozumiała przy odpowiednim komentarzu. Do kabaretu wrócimy po przerwie, która już teraz. Są z nami Anna Mieszkowska i Maciej Klociński. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. The kiss of Venus has got me on the go. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you read the paper? Okay, people talking about which side they're taking. And if you know the baby, what's your take on it? Does it make you wanna leave? I could look the other way for you. The kiss of Venus has got me all. Talking without no education, yeah. And go to college, go find your major. Realize your minor in the scheme of everything. The kiss of Venus has got me all. Gośćmi Trójki Literackiej są Anna Mieszkowska, dokumentalistka kabaretu oraz popularyzator kultury dwudziestolecia międzywojennego Maciej Klociński, a rozmawiamy o kabarecie. Hanka Ordanówna i Adolf Dymsza mieli taki skecz Dziub-Dziubuś. Dystyngowany hrabia i nieokrzesana hrabina, która śpiewa mu Dziub-Dziubuś, ty słodka mordo, Dziub-Dziubuś, krawat masz bordo. Na czym najczęściej zasadzał się dowcip w kabarecie z dwudziestolecia międzywojennego? Pytanie do Anny Mieszkowskiej. To bardzo trudne i bardzo łatwe pytanie. Oczywiście tematy brano z życia. To były również zdrady różnych związków towarzyskich i małżeńskich i przyjacielskich. To były sprawy bardzo dzisiaj poważnie traktowane, a wtedy traktowano to żartobliwie. To był szmoncas oczywiście. To jest dzisiaj zupełnie niezrozumiały rodzaj dowcipu kabaretowego. I chcę sprostować znowu jedną bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o szmoncas. To nie było żydłaczenie, to nie było wyśmiewanie się z Żydków, jak niektórzy pisali w prasie prawicowej, tylko to były aluzje, a w zasadzie szmoncas opierał się na melodii specyfiki języka żydowskiego. Są zachowane nagrania wspaniałych skeczy pióra Słonimskiego, Hemara i innych autorów, Konrada Toma chociażby, w wykonaniu Krukowskiego, Lawińskiego, to obli gwiazdorzy szmoncasu. Dzisiaj to jest zupełnie niezrozumiały gatunek. On jakby odszedł w zapomnienie po II wojnie światowej z wiadomych powodów. Kiedy patrzymy na dzisiejsze korzystanie ze spuścizny dwudziestolecia, co cieszy się większym wzięciem? Piosenki liryczne, piosenki żartobliwe, może jeszcze coś innego? Jakie pan ma doświadczenia? Moje doświadczenia to głównie występy właściwie dla publiczności senioralnej, więc tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju sentymentem, jeśli chodzi o tę publiczność, ten typ publiczności, więc podobają się najbardziej piosenki sentymentalne. Do takich ta publiczność lubi wracać, a młodym zaś bardzo podobają się piosenki rytmiczne i myślę, że młodzi znajdują w tych piosenkach retro to, czego nie mogą znaleźć we współczesnych piosenkach. Wartości, które niosła za sobą stara, dawna piosenka i młodzi wracają do tego, co było. A skoro mówimy o piosence, powiedzmy sobie wprost, dzisiejsza literatura, dzisiejsze piosenki w ujmowaniu tematów miłosnych są niekiedy bardzo śmiałe. Jak to wyglądało w międzywojennym kabarecie? Ja bym powiedział, że nie tyle śmiałe, co po prostu wulgarne, a wtedy nie było wulgarności, była dosadność jakaś, ale osiągało się tę dosadność wyrazu, przekazu jakąś subtelnością, czyli widz oczywiście wiedział, o co chodzi. I nie było wulgarności, jeśli chodzi o kabaret. Często zarzuca się w dwudziestoleciu na przykład to, że pewne figurantki występowały, topless, że w rewi były girlsy, wychodziły do pewnych numerów kabaretowych topless, ale nie było wulgarności. Więc, no, śmiałe piosenki też były. Daj mi kaktusa i weź całusa. Ale to było, zawsze był podtekst i na pewno na korzyść tej piosenki przemawia to, że to był właśnie podtekst, a nie dosadność taka. Chrześcijańska zasada dla dobrych katoliczek, gdy ciebie pocałują, nadstaw drugi policzek. To z kolei Marian Hemar. Marian Hemar, który zapisał się w polskiej historii jako niezłomny i żarliwy antykomunista, z kolei Ordonka, Hanka Ordonówna, ratowała w Sowietach polskie dzieci. Wiele z tych postaci, które były twórcami kabaretu, to także wybitni polscy patrioci, dziś mający bardzo często status pomnikowy. Na ile to wpływa na pewnego rodzaju ugrzecznianie ich twórczości? To pytanie do Anny Mieszkowskiej. Całe nasze niezrozumienie tamtych czasów polega na tym, że każda epoka ma swój klimat specyficzny, a ten klimat tworzą ludzie, ich kultura. To wszystko to się osadzało w jakiejś takiej klasie, w takiej kulturze ducha, a nie ciała. Teraz negliżowanego, chociaż w brewiach negliże były. Ale to nikogo nie drażniło estetycznie. I ja bym powiedziała, że ten kabaret przedwojenny to była i jest klasyka gatunku. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie, która już teraz. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Gośćmi Trójki Literackiej są dokumentalistka kabaretu Anna Mieszkowska oraz popularyzator kultury dwudziestolecia międzywojennego Maciej Klociński. Szanowni Państwo, twórcy kabaretowi występowali też w filmach, aktorzy filmowi występowali w kabaretach. Wspomniany przeze mnie Dymsza czy Eugeniusz Bodo to takie postacie, które trudno jednoznacznie przypisać. Jak przeplatał się ten świat filmu i kabaretu? Pytanie do Anny Mieszkowskiej. Przede wszystkim najważniejsza uwaga, mianowicie, jeżeli zadamy sobie pytanie, co było najpierw, film czy kabaret w Polsce, to muszę Państwa rozczarować, właśnie pierwszy był film, 1899 rok w Łodzi, a dopiero potem kabaret. I o angażu do filmu często decydowała popularność aktora, a tę popularność lansował kabaret. Utwory, które były szlagierami, przebojami, zyskiwały swoją popularność na ulicy, w kawiarniach, w ogrodzie saskim, gdzie się sprzedawano przed wejściem nuty z piosenkami, które były grane dzień, dwa wcześniej w kabarecie. Czy te światy się uzupełniały, czy jednak następowała pewnego rodzaju kanibalizacja? To już pytanie do Macieja Klocińskiego. Tak, oczywiście światy się uzupełniały. Popularność rosła, jeżeli aktor występował w filmie, w kabarecie, no to oczywiście i publiczność, przecież ale film sprawiał i przesądzał o popularności, kiedy Ordonka pojawiła się w filmie dźwiękowym Szpieg w masce, no to przecież publiczność w różnych miastach Polski, oddalonych od Warszawy, mogła zobaczyć, jak ona wygląda, bo ona była już wcześniej legendą, ale dzięki temu filmowi stała się jeszcze bardziej popularna. Anna Mieszkowska mówiła trochę o powojennych losach bohaterów kabaretu. Jaki stosunek do samego kabaretu miała Polska Ludowa? No, to są zupełnie dwa różne światy. Proszę Pani, proszę Państwa, pewien jakby pewną kontynuację kabaretu przedwojennego obserwowaliśmy, ale to głównie historycy teatru, na emigracji. Tam znaleźli się Zofia Serne, Ludwik Lewiński, Konrad Tom, właśnie Maria. I w Londynie ten kabaret dalej działał, właśnie troszeczkę w duchu przedwojennym. Natomiast w Polsce powojennej, no niestety realia socjalizmu i późniejsze lata, no troszeczkę ten kabaret jakby oddziaływanie takie społeczne zmieniło się po prostu. prostu. Jeśli chodzi o PRL, to chciałbym tylko dodać, że były pewne próby wracania do tego. Natomiast jeśli chodzi o teksty, no to tutaj działała cenzura, która bardzo mocno ograniczała wolność artystyczną, myślę, wszystkich artystów, i ta cenzura wpływała na to. Chociaż przecież cenzura, proszę zobaczyć, podczas zaborów była i tuż przed wojną, oczywiście w innym wydaniu. Natomiast kabaret zawsze radził sobie z cenzurą. To właśnie tylko kabaret mógł sobie z nią poradzić, ponieważ znalazł tak środki, że publiczność w lot rozumiała, o co tak naprawdę chodzi. Jak wygląda w tym momencie docieranie, szukanie tych oryginalnych tekstów z kabaretu międzywojennego? Czy zdarzało się tak, że one były właśnie zmieniane? Jak znaleźć te oryginały? Pytanie do Anny Mieszkowskiej. No na szczęście zostały luty i nie jest ich tak mało. One znajdują się głównie w zbiorach pasjonatów takich jak pan Maciej Kleciński, ale i starszy wiekiem dużo, Zbigniew Rymasz. To są oczywiście zbiory biblioteczne. Zostało troszeczkę też tego wszystkiego, tego skarbu narodowego, jak ja to nazywam, na emigracji, ponieważ niektórzy twórcy wyjeżdżając, uciekając we wrześniu 1939 roku, zabrali ze sobą właśnie te swoje teksty. One się odnajdują w różnych bibliotekach i zbiorach prywatnych poza krajem. To jest bardzo interesujące. Naszą rozmowę dziś musimy niestety już kończyć, chociaż kabaret, jak słyszymy, to temat rzeka. Bardzo dziękuję naszym gościom, Anna Mieszkowska, Maciej Klociński. Dziękuję również naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz i nasz kwadransik, ostatnie spotkanie sierpniowe. I ten filtr kończącego się lata bez wątpienia kładzie się jakoś znacząco z pewną melancholią, z pewnym smutkiem. No bo cóż, lato to jednak to prawdziwe lato, wakacyjne lato. No, było, nie było, ale już było. I dochodzą takie, jak to zwykle, nie tylko latem, ale szczególniej latem, takie rozmaite głosy rozstajne,

wciąż by chciała gdzieś do rana i poskakać i szampana. Godzinami jak ci młodzi, jak ci młodzi stać po bramach. Po co nam wystawać w bramie? My już mamy to mieszkanie. Nie rozumie, co się dąsa, czego chce i o co jej się tak rozchodzi. Ja tu nic nie mówię głośno wcale, ale gdy ci w oczy patrzę, no przecież widzę. Myślisz może ciemną nocą wywlec by ją zepchnąć z mostu. Byłby wreszcie święty spokój, jakoś człowiek jeszcze wszystko sobie by ułożył. Już nam, już, no jakoś ostatecznie, jakoś nam się, jakoś dzisiaj już się powodzi. Jemy już to lepsze masło, stać nas w końcu na taksówkę. A ta zobacz jak ta chodzi, zróbmy z nią co, kupmy jej co. Niech nie mówią, że ostatnia, że już dziadówka. Moglibyśmy ostatecznie coś obiecać na pociechę. Może weźmy ją do kina. Ale nam się do kina, ale nam się nic z nią nie chce. Może trzeba by z nią było wciąż gdzieś chwilę powspominać, coś jej napleść, coś powzdychać, może wierszy jej poczytać, kupić kwiatków na osłodę. Niech się cieszy jak ta młoda. Ale co nas w końcu ona, ale co nas w końcu ona dziś obchodzi? Ale z nas niedobre takie ludzie, nic tak serca widać dla niej już nie mamy. Ja ci mówię raz ostatni, zobacz tylko jak ta patrzy. Weź mnie pójdzie nie na żarty. Na tych gratach, na tych szmatach, na tych kwitach i w tych ratach, i po tylu, tylu latach zostaniemy, zostaniemy, zostaniemy całkiem sami. Lat 70. ta piosenka wtedy się wyłoniła i pamiętam, że była no takim sporym zaskoczeniem. Po pierwsze, tak ludzie odnosili ją prywatnie. Ach, to u was już tak źle. Powtórę, no przypominam sobie na przykład taką scenkę, taką reakcję pewnej słuchaczki, która siedziała niesłychanie zasłuchana i wpatrzona. I w momencie, kiedy doprowadzą do puenty takiej końcowej na tych gratach, na tych szmatach i tak dalej, zostaniemy całkiem sami. Następuje zerwanie, jak Państwo może jeszcze pamiętają. Taka jest chwila ciszy i wtedy ta pani nie wytrzymała i krzyknęła na całą widownię. Och, tak, oj, tak, tak. No, z kolei inna przyszła z zastrzeżeniami, że ja taki wydawałoby się porządny i staranny językowo takie błędy popełniam, jak ale o co jej się tak rozchodzi, proszę pana, przecież tak się nie mówi, mówi o co jej się chodzi, o co jej chodzi, a nie o co jej się rozchodzi. No miałem nic innego, tylko to za odpowiedź, że proszę panie, ale to jest, ja wiem jak się mówi, chodzi czy rozchodzi, ale to akurat towarzystwo, które ja przedstawiam w tej piosence, to mówi i używa formy rozchodzi. No musiała się pogodzić. I tak, drodzy państwo, no widzę, że w tych głosach dzisiejszych, jak nazwałem je, ostatnich sierpniowych, obrachunkowo-rozstajnych, pewnie mamy czas już tylko na ostatnią piosenkę. Niech ona będzie pewnego rodzaju podsumowaniem tych komplikacji, że tak to w życiu jest, tak to jedno przy drugim idzie, postępuje i nas raz zagarnia jedno, raz drugie. Czyli na zakończenie dzisiejszego spotkania kapela z ulicy Chmielnej albo orkiestra z ulicy Chmielnej i przebój lat chyba końcowych 40. Miłość i smutek wciąż chodzą w parze, a my umawiamy się, drodzy państwo, już na kwadransik następny, czyli wrześniowy. Kłaniam się, Leszek Długosz. Dziewczyna moja miła czarne oczy ma, dziewczyna moja miła serce ma jak łaz. Dziewczynę moją miłą chciałbym blisko mieć, jak można najgoręcej chcieć, gdyby można stłumić żal. Kiedy zbliża się rozstanie, zmienić serce w zimną stan, obojętnie odejść dal. Nie myśleć, że tam czyjeś serce z bólu drży, nie szukać pomnień, których będzie długo brak, nie wracać do minionych szczęśliwych dni, szczęśliwy ten, kto potrafi tak. Miłość i smutek wciąż idą w parze i zawsze trudno rozłączyć je. Tak jest od wieku, tak zwyczaj każe, choć sercu ciężko, choć sercu źle. To właśnie droga ludzkich przeznaczeń, a czy się zmieni, może kto wie. Miłość jest piękna, lecz po co płaczesz, zamiast radośnie uśmiechać się. To właśnie droga ludzkich przeznaczeń, a czy się zmieni, może kto wie. Miłość jest piękna, lecz po co płaczesz, zamiast radośnie uśmiechać się. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce. Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Polonezy, suity, mazurki, sonaty w programie drugim Polskiego Radia. Obok utworów Chopina usłyszymy arcydzieła Rossiniego, Bacha, Beethovena, Lista i wielu innych wybitnych kompozytorów. Transmisje w dwójce. Więcej informacji na dwojkapolskieradio.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy.